Book 2 96 96 حروف العطف 3 समुच्चय बोधक अव्यय 3 انهض من النوم بمجرد ان يدق المنبه जैसे ही घड़ी का अलार्म बजता है मैं उठता हूँ जैसे ही घड़ी का अलार्म बजता है मैं उठती हूँ असीर मुताबन بمجرد ان يكون علي ان ادرس जैसे ही मैं पढ़ने लगता हूँ मुझे थकान हो जाती है जैसे ही मैं पढ़ने लगती हूँ मुझे थकान हो जाती है سأتوقف عن العمل بمجرد ان اصير في الستين जैसे ही मैं 60 का हो जाऊंगा मैं काम करना बंद कर दूंगा जैसे ही मैं 60 की हो जाऊंगी मैं काम करना बंद कर दूंगी متى انت ستتصل आप कब फोन करेंगे بمجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت जैसे ही मुझे कुछ समय मिलेगा سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت जैसे ही उसे कुछ समय मिलेगा वह फोन करेगा जैसे ही उसे कुछ समय मिलेगा वह फोन करेगा الى متى سوف تشتغل आप कब तक काम करेंगे سوف اعمل طالما قدرت على ذلك जब तक मैं काम कर सकता हूँ मैं काम करूंगा जब तक मैं काम कर सकती हूँ मैं काम करूंगी سوف اعمل طالما انني بصحة جيدة जब तक मेरी सेहत अच्छी है मैं काम करूंगा जब तक मेरी सेहत अच्छी है मैं काम करूंगी انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل वह काम करने के बजाय बिस्तर पर पड़ा है انها تقرا الجريده بدلا من ان تطبخ वह खाना बनाने के बजाय अखबार पढ़ रही है वह खाना बनाने के बजाय अखबार पढ़ रही है انه يجلس في الحانه بدلا من ان يذهب الى البيت वह घर वापस जाने के बजाय मध्यालय में बैठा है वह घर वापस जाने के बजाय मध्यालय में बैठा है حسب ما اعلم فانه يسكن هنا जहां तक मुझे पता है वह यहां रहता है जहां तक मुझे पता है वह यहां रहता है حسب ما اعلم فان زوجته مريضه जहां तक मुझे पता है उसकी पत्नी बीमार है जहां तक मुझे पता है उसकी पत्नी बीमार है حسب ما اعلم فانه عاطل عن العمل जहां तक मुझे पता है वह बेरोजगार है जहां तक मुझे पता है वह बेरोजगार है لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد मैं सोता रह गया नहीं तो मैं समय पर आ जाता मैं सोती रह गई नहीं तो मैं समय पर आ जाती لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد मेरी बस छूट गई, नहीं तो मैं समय पर आ जाता। मेरी बस छूट गई, नहीं तो मैं समय पर आ जाती। لم أجد الطريق، وإلا لكنت حسب الموعد. مجھے راستہ نہیں ملا، نہیں تو میں سمے پر آ جاتا. مجھے راستہ نہیں ملا، نہیں تو میں سمے پر آ جاتی.